Свабоду ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю газету «Ройтер» заявіў, што будзе балатавацца на чацвёрты тэрмін. Ён таксама дапусціў, што прадстаўнікі апазіцыі зноў не трапяць у парламент, бо не працуюць з народам, і заявіў, што Беларусі няма палітычных вязняў. Апазіцыйныя палітыкі прапануюць у адказ дапусціць у выбарчыя камісіі ўсіх узроўняў незалежных назіральнікаў і прадстаўнікоў апазіцыі. З нагоды чарговай гадавіны рэферэндуму 14 траўня 95 году Мірон у Віцебску вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на даху 16-павярховага жылога дому на скрыжаванні Маскоўскага праспекту, праспекту Чарняховскага і вуліцы Леніна. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына адказала на прапанову апазіцыі аб дэмакратызацыі выбараў у Палату прадстаўнікоў. Паводле адказу, ЦВК не можа самастойна пашыраць або звужаць нормы выбарчага заканадаўства. Сёння гостем онлайн-канферэнцыі на вэб-сайце «Свабоды» быў новаабраны старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулах. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне Алегу Гулаку задае Мікалай Петрушэнка, сябра партыі камуністаў беларускай, Сталочыну. Віншую з абраннем і жадаю поспехаў. Ці мае намер беларускі хельсінскі камітэт пры вашым кіраўніцтве ажыццявіць даўно задуманае маніторынг судовай сістэмы Беларусі? Паводле сведчання, самі суддзі зацікаўленыя ў аб'ектыўным даследаванні іх стыля з боку. Таксама хачу вас праінфармаваць, што ваенкаматы Беларусі ў парушэнні закона палітычных партыях артыкула 3 выдаюць прызыўнікам анкету, у якіх просяць указаць прыналежнасць іх бацькоў да палітычных партыяў. Ці маеце вы намер запатрабаваць ад Міністэрства абароны спыніць парушаць Канстытуцыю і закон? Член ПКБ Мікалай Петрушэнка. Дзякуй за віншаванне і добрыя словы. Што тычыцца маніторынгу судовай сістэмы, першае. Беларускі хельсінскі камітэт заўсёды вялікую ўвагу надаваў пытанню маніторынгу судоў, судовай творчасці, судовай сістэмы. Справа ў тым, што ў дэмакратычных краінах менавіта суд ёсць галоўны інструмент, галоўны механізм забеспячэння і аднаўлення правоў чалавека. Праблема права на справядлівы суд – гэта вельмі аб'ёмная праблема, яна мае шмат складнікаў. Тут можна пачынаць з таго, наколькі грамадзянам зручна карыстацца судом. Напрыклад, ці зручна дабірацца да суда, ці можна ў судзе атрымаць элементарную інфармацыю па працэдурах, ці можа наведвальнік суда элементарна скарыстацца прыбіральняй. А ў выніку мы, урэшце рэшт, мы павінны казаць, павінны абмяркоўваць і глабальную праблему, праблему незалежнасці судовай улады. Напрыклад, сёння суддзі прызначаюцца на сваю пасаду толькі са згоды кіраўніка мясцовай вертыкалі. Вельмі цяжка чакаць справядлівага суда, калі падаеш скаргу ў такой сітуацыі на дзеянні дзяржаўных органаў. Кожны з гэтых складнікаў агульнай праблемы можа быць вывучаны. Гэта вялікая і непростая праца. І беларускі хельсінскі камітэт будзе сістэмна працаваць у гэтым накірунку, выпрацоўваць свае рэкамендацыі, як гэтыя праблемы можна і патрэбна вырашаць. Наконт ваенкамату. Канешне, па-першае, нам трэба паглядзець гэтую анкету, як там пытанне сфармулявана. І калі ёсць праблема, калі ёсць парушэнне правоў чалавека, то БХК, безумоўна, звернецца ў дзяржаўныя адпаведныя дзяржаўныя органы з патрабаваннем выправіць сітуацыю. Хачу сказаць, што мы ў прынцыпе, што мы ўвогуле адкрыты да супрацоўніцтва з усімі зацікаўленымі асобамі. Калі ласка, калі людзі бачаць пэўныя праблемы з правамі чалавека, прыходзьце да нас, мы разам абмяркуем, разам вывучым сітуацыю, выкарыстаем нашы магчымасці для таго, каб гэтую сітуацыю выправіць. Наступнае пытанне Алегу Гулаку задае Ірына. Патлумачце, калі ласка, што адбылося з вашай папярэдніцай спадарні Процькай? Чаму яна зышла і што цяпер робіць? У двух словах, калі паўтарыць яе думкі, яна выказвала сваю пазіцыю такім чынам, што трэба амалажваць кадры, амалажваць кіраўніцтва, трэба, каб прыходзілі маладыя людзі, у якіх няма цяжару паразаў. Акрамя таго, ёсць пэўныя сямейныя прычыны для такога рашэння. Але Тацяна Процька застаецца ў нашай арганізацыі і будзе працягваць сваю працу. Безумоўна, і БХК, і я асабіста зацікаўлены, каб яе досвід, яе ідэі, яе думкі, яе патэнцыял быў скарыстаны на карысць нашай агульнай праваабарончай працы. Спадар Алег, як вы лічыце, ці будуць тыя, хто зараз збівае людзей на акцыях, выносіць несправядлівыя прысуды і гэтак далей, несці адказны за свае дзеянні, пытаецца Алесь з Менску. Я лічу, што ў жыцці зло заўсёды будзе пакарана. Гэта агульначалавечы маральны падыход, не юрыдычны. Калі ж казаць пра юрыдычны бок пытання, то я ўпэўнены, што тыя, хто найбольш незаконна і жорстка дзейнічаюць, парушаючы правы чалавека, будуць несці юрыдычную адказнасць. Пры гэтым, канешне, трэба ўлічваць, што гэта будзе магчыма тады, калі наша краіна стане больш дэмакратычнай, калі суды стануць судамі ў поўным сэнсе гэтага слова. Тады гэтыя суды будуць больш слухаць праваабаронцаў, которые будуць бараніць правы гэтых нягоднікаў, злачынцаў. Яны будуць прыцягнуты да адказнасці тады, у тых выпадках, калі іх віна будзе даказана ў справядлівым судзе па адпаведнай працэдуры. Я хачу звярнуць увагу на тое, што, на маю думку, ўсё ж такі галоўная мэта праваабаронцаў не караць, а дапамагаць дзяржаве, заставляць дзяржаву зрабіць сістэму, такую сістэму, которая б увогуле не дапускала такіх жорсткіх парушэнняў правоў чалавека, якія мы маем сёння ў Беларусі. Гэта галоўнае. Канешне, пакаранне таксама мае пэўны і выхаваўчы сэнс, і, канешне, трэба аднаўляць правы тых людзей, которые сёння незаконна терпяць. Але гэта ўжо крыху іншы бок. Галоўнае стварыць сістэму, калі такія парушэнні правоў чалавека будуць немагчымымі, калі яны не змогуць паўтарацца. А ў тых выпадках, яшчэ раз паўтаруся, калі віна людзей, канкрэтных асобаў, которые злачынна дзейнічаюць сёння, калі іх віна будзе даказана, яны будуць несці юрыдычную адказнасць, я ў гэтым упэўнены, і яны пра гэта павінны таксама думаць сёння. Якія шанцы прыцягнуць да крымінальнай адказнасці беларускіх дзяржаўных асобаў, па прыкладу Мілошавіча ці аргентынскай хунты, ці чылійскай? Ну, дзякуй Богу, што сённяшняя Беларусь не мае тых ахвяраў, тых праблемаў, которые такіх жорсткіх праблемаў, которые былі пры Мілошавічы, которымі адрознівалася чылійская хунта. Так, у нас вельмі шмат праблем з правамі чалавека, ёсць вельмі жорсткія парушэнні, гэта ўсё так, але мы павінны ўсведамляць, што крыху сітуацыя не параўнальная, тым не менш. І зноў жа скажу, што, канешне, тыя людзі, віна каторых у злачынствах будзе даказана, яны будуць адказваць па законе тады, калі беларуская правая сістэма будзе здатная дзейнічаць у межах законаў. Ці мае беларускі Хельсінскі камітэт кантакты з аўтарытэтнымі міжнароднымі праваабарончымі арганізацыямі і з якімі канкрэтна? Ну, на гэта пытанне можна адназначна становча адказваць. З усімі міжнароднымі аўтарытэтнымі праваабарончымі арганізацыямі БХК мае кантакты і партнёрскія сувязі. Тут можна згадаць і Human Rights Watch, і міжнародную амністыю, федэрацыю правоў чалавека, артыкул 19 і іншыя арганізацыі. У нас вельмі добрыя стасункі з нацыянальнымі хельсінскімі камітэтамі, нацыянальнымі праваабарончымі арганізацыямі ў розных краінах. Вось тут за амаль 13 гадоў працы, больш за 12 гадоў працы у нас наладжаны вельмі добрыя стасункі і паразуменні, і партнёрскія сувязі, і агульная праца. Ці ўдалося супрацоўнікам Гельсінскага камітэту рэальна каго-небудзь уратаваць ад прысуду альбо пераследу? Такіх выпадкаў, калі мы змаглі рэальна дапамагчы канкрэтнай асобе ў абароне яе правоў, іх вельмі шмат. Гэта альбо поўная перамога, альбо нейкія частковыя саступкі выпраўлення парушаных правоў. Я хачу сказаць адзін выпадак, хачу згадаць адзін выпадак, которым я найбольш ганаруся, бо гэта тычыцца чалавечага жыцця. Дзякуючы нашай працы быў адменены смяротны прысуд, быў адменены расстрэл канкрэтнага жывога чалавека. Калі б не наша праца, чалавека б забілі. А так ён жывы. І на маю думку, это чалавечае жыццё найвышэйшая каштоўнасць. І таму менавіта гэтым выпадкам я найбольш ганаруся. Спадар Алег, ці не дублюе ваш камітэт вясну і падобныя арганізацыі? Чаму б вам усім не аб'яднацца ў адну арганізацыю? Так, наша дзейнасць розных праваабарончых арганізацый вельмі падобная паміж сабой, таму мы ўсе і называемся праваабаронцамі. Я не думаю, што трэба аб'ядноўваць, тым больш нейкім такім штучным чынам аб'ядноўваць розных людзей, розных арганізацый. У тым і сэнс, што мы крыху па-рознаму працуем у адным накірунку. Мы робім адну справу, але можам рабіць яе з розных бакоў, крыху рознымі спосабамі, крыху з іншым, з розным бачаннем. І менавіта гэта, на маю думку, робіць нашу працу, агульную працу, найбольш эфектыўнай і карыснай для грамадства. У нас добрыя партнёрскія стасункі з праваабаронцамі на Беларусі. Калі трэба, мы працуем разам, калі трэба, мы каардынуем нашу працу, абмяркоўваем, якім чынам лепш зрабіць тую ці іншую справу, там дамагчыся нейкага выніка. Вось, але это зусім не значыць, што трэба аб'ядноўвацца ў адну арганізацыю. Я думаю, што якраз і сэнс, каб мець шмат розных арганізацый. І на сённяшні дзень я магу сказаць, што працы хопіць на не адзін дзясятак праабарончых арганізацый. Кожная арганізацыя магла бачыць свае праблемы, бо правы чалавека гэта не нешта, гэта такое закасцянелае, гэта перш за ўсё гэта філасофія, гэта погляд на жыццё, погляд на свет. І чым шырэй мы будзем глядзець, чым больш розных поглядаў будзе, менавіта праабарончых поглядаў будзе на наш свет, тым лепшым гэты свет будзе становіцца. Што рэальна можна зрабіць ва ўмовах цяперашняй канстытуцыі і ўлады? Як можна рэальна абараніць свае правы простаму чалавеку? Рэальна сённяшняя канстытуцыя і беларускае заканадаўства прадугледжваюць даволі шмат механізмаў і магчымасцяў для абароны чалавекам сваіх правоў. Гэта і падача скаргаў у дзяржаўныя органы, выкарыстанне магчымасцяў кампетэнцыі пракуратуры і іншых спецыяльных кантрольных органаў. І ў рэшце рэшт суд. Калі чалавек недастаткова падрыхтаваны ў правым сэнсе, існуе адвакатура, которая павінна растлумачыць людзям, якім чынам лепш абараняць свае правы. На жаль, на практыцы такая сістэма не працуе эфектыўна, асабліва ў тых выпадках, калі мы гаворым пра нейкія палітычныя праблемы, пра палітыку. А палітыка сёння трактуецца вельмі шырока. Але я б даў такі агульны рэцэпт, што важна перш за ўсё мець жаданне адстойваць свае правы. Важна мець гонар і годнасць. А далей можна і трэба крыху пачытаць спецыяльную літаратуру, звярнуцца па парады да юрыстаў. Паверце, нават у сённяшніх умовах можна шмат чаго дамагацца. Асабліва, калі аб'ядноўваць свае дамаганні з іншымі людзьмі, которые трапілі ў падобныя сітуацыі. Важна адстойваць свае правы і змагацца. Калі нічога не рабіць, тады не абаронішся. Спадар ГУЛАГ, як скончылася гісторыя з падаткамі на грант? Ці заплацілі? Не, не заплацілі. Не заплацілі, таму што не лічым, што мы павінны плаціць гэтыя грошы. Таксама не лічаць, што мы павінны плаціць гэтыя грошы нашы еўрапейскія партнёры, Еўразвяз, на па грантах каторага мы працавалі. І гэта гісторыя яшчэ, на жаль, не скончылася. На сённяшні дзень мы павінны за 170 мільёнаў беларускіх рублёў. Але мы па-ранейшаму не прызнаем законнасць гэтага судовага рашэння. Падаецца, што абсурднасць сітуацыі разумеюць і дзяржаўныя органы. Таму недаўна Міністэрства юстыцыі адклікала свой зыск з Верховнага суда аб прыпыненні дзейнасці БХК за падаткавыя парушэнні. Зараз мы працягваем спрабаваць вырашыць гэтае пытанне запазычанасці. Спадзяемся, што гэта нам удасца, бо, канешне, у выніку заблакаваныя нашы банкаўскія рахункі, гэта вельмі незручна. Часта гэтая сітуацыя выкарыстоўваецца для таго, каб дзяржаўныя органы адмаўляліся супрацоўнічаць з намі па праблемах правоў чалавека. І гэта таксама, ну, не дае нам магчымасці больш эфектыўна ўплываць на сітуацыю. Спадар ГУЛАГ, як далучыцца да беларускага хельсінскага камітэту? Ну, ёсць некалькі адказаў. Першы, самы просты, патэлефанаваць і прыйсці. А потым можна абмяркоўваць нейкія агульныя планы, як лепш разам працаваць. БХК мае сваіх прадстаўнікоў ва ўсіх рэгіёнах краіны, ва ўсіх буйнейшых гарадах Беларусі. Але паколькі аўтар пытання не кажа, не піша, дзе ён жыве, то я магу даць тэлефон мінскага офісу, куды можна пазваніць. Гэта 222-48-00 і 222-48-01. Калі вы пазвоніце, патэлефануеце на гэты тэлефон, то мы зможам абмеркаваць ўжо тэхнічнае пытанне больш дакладна. І на завяршэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту. Я хацеў бы пажадаць слухачам свабоды і наведвальнікам сайту быць перш за ўсё свабоднымі. Гэта што значыць быць свабоднымі? Гэта, я думаю, жадаць свабоды, змагацца за свабоду і дамагацца яе. Тады мы ў выніку даможемся і будзем свабоднымі. Гостем онлайн-канферэнцыі быў старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег ГУЛАГ. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайтеся са свабодай.